سورة ابراهيم درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان أبوي شيطان لما قضي الأمر أركلا چه پیسل شکار إن الله يكن الله تعالى چه ده وعدكم وعد کري وتاسو سرا وعد الحق وعد پرختيام ووعدتكم او ما وعد کري وتاسو سرا فأخلفتكم نما خلافكو استاسونا دوادي استاسونا وما كان لي عليكم من سلطان او نم علر پتاسو ما نس زور زبردستی إلا أن دعوتكم مگر دا چی دعوت می در کتا سلرا فستجبتم دین تاسو زما قبولتیا اکڑا دا دعوت زما فلا تلومونی نم ملامت کوئی ما لرا ولومو انفسکم او ملامت کئی خپل زانونا ما انا بمصرخكم نیم زستاسو پر یاد اوریدون کے نیم زستاسو پر یاد رس وما انتم بمصرخي او نیه تاسو زما پر یاد رس زما پر یاد اوریدون کی انی کفرت بما اشرکتمونی ز بیزار ایم داغسنا زینکار کوم داغسنا چی تاسو ایسدار کڑیو ما لرا ما سرا من قبل پخوا ان الظالمین یقینا ظالمان چی دی لهم عذاب علیم تدی د پاره بوی عذاب دردناک. دویم زل لفظ علم ذکر کیږي او د دې دویم زل د لفظ علم کې مضمون دا ذکر کیږي چې جدال المشرکین فيما بینهم جګړې د مشرکینو په خپل منځونو کې په خپل منځ کې نو چې کله دا آخرت کې او په جهنم کې خلق او عذاب کی گرفتار کړی شي او د کفر او د شرک او دارنګي د ګناونو سزاګانې ورته مخامخ شي نو په دغه ټیم کې داغي ذکر وشو چې هغه څوک په ملامت کوي چا چې ورته د دې خبرې دعوت ورکړیو چا چې په شرکیاتو کفریاتو کې د دې لار دې ته مواروله او دې له دعوتونه ورکول او دې په هغه لار باندې د ځان سره بوتلل نو الته به بیا یو بل سره جنگ جګړې دي یو بل به ملامته کوي او په هغې موږ مختلف صورتونه وښودل پرون چې په دې صورت کې بقره کې وم سورة الانعام کې وم دارنګې چې کوم دی دلته په سورة ابراهیم کې وم او دارنګې د دې نه علاوه سورة السواد کې دارنګې سورة المؤمن کې دارنګې سورة القصص کې دا جګړې ځای په ځای د دې ذکر کیږي نو چې کله دی د یو بل نه پوه شي چې موږ خو اوس یو بل لسه نشي کولی نو دی به وایي چې راځئ هغه مشر لزو یاره د ټولو نه غټ مشر چې ابلیس او شیطان دی خلک به هغه له راشي او ورته به ووایي شیطان ته چې یاره تا موږ ته دا نمونه وسوسې دا نمونه تعلیمات دا نمونه ارشادات دا نمونه دعوتونه راکول ستا په وجه موږ راغلي یو دې ځای ته او موږ خو وایي چې موږ په دنیا کې ښه عملونه کوو او دارنګې موږ امید ساتو او موږ خو د هغې په خلاف باندې په عذاب کې وغورځېدو اوس پسې چل کیږي نو د شیطان هغه ذکر کیږي دلته وقال الشیطان وبوای شیطان لما قضی الامر کلا چې پیسله شکار جنتیان جنت تلاشی جهنميان جهنم ته لاړ شي. نو دې دغه ټیم کې دغه شیطان به وایي چې ان الله وعدکم وعد الحق، یقینا الله وعده کړی وه تاسو سره وعده په رښتیا، ووعدتکم فاخلفتکم وعده مې کړی وه تاسو سره وعده، نو خلاف مې وکړ ستاسو له وعدې نه. شیطان دلته چې کومه دوکه کې خلق غرزولې وو، او د شیطان په تعلیماتو، د شیطان په وسوسو، د شیطان په وجه باندې دی هغه غلطه لار اختیار کړې وه، نو شیطان به ورته ووایي چې تاسو ته پته نشته، الله تبارک و تعالی درته کتابونه را لېږلي وو، الله درته پیغمبران را لېږلي وو، الله درته د جنت او د دوزخ څومره بیانونه کړي وو، الله درته د ثواب او د عذاب څومره آیاتونه را لېږلي وو، هغې ته نه کتل چې الله د سره صحیح وعدې کړې وې. نن وګورئ تاسو په هغې کې بندیوان یې، او ما چې د سره کمې وعدې کړې وې چې هغه وعدې نن چې کوم دی، تاسو د غیر الله عبادت کوئ تاسو به الله ته رسئ، تاسو غیر الله را مدد کوئ، تاسو غیر الله را مدد کوئ، د هغې غیر الله په را مدد کولو باندې به چې څنګه هغې الله ته درجې اوچتې شوي دي، دارنګې به تاسو د هغې سره په اوچتو درجو کې ناسئ. ما خو صرف وسوسې وې، خو حقیقت یې وروسته څه نه و. د الله د تعلیماتو څومره لوی حقیقت و، کتابونه و، او دلایل یې داسې ښکاره و چې په هغې کې د دوکې څه خبره په دنیا کې هم تاسو ته پته و چې دا رښتیا دي. اوس تاسو د الله تبارک و تعالی د طرف نه چې کومې خبرې دي او ارشادات دي، تاسو هغه کارونه کوئ، هغه بالکل صفا کارونه دي، او بل طرف ته د شیطان په وسوسه باندې چې کوم کارونه کیږي هغه ټول ګنده کارونه دي او ټول ناکاره دي. نو په دنیا کې هم نتیجه معلومه وه چې د الله تبارک و تعالی د طرف نه کوم دلایلو، د هغې دلایلو په دنیا کې هم ثبوت و. او نن خو تاسو ته ښکاره شه په نن د عذاب په شکل کې ښکاره شه تاسو ته، او دارنګې چې څوک جنتیان شو هغې ته د جنت په شکل کې ښکاره شوه، الله چې کومه وعده کړې وې هغه پر اختیا شوې، ما چې کومې وعده کړې وې هغه دروغ شوې، ما خلاف وکړو. خدا دا چې نه مې در باندې ټوپک اوچت کړی و، نه مې چې کوم دی در پسې دشمنان راوستي وو، نه مې چې کوم دی په زنځیرونو کې تړلې وې، نه مې په اتکړو کې تړلې وې، او نه مې په تا باندې داسې یو زور و چې تازه په زور راونیوما. نو فرمای وای ان الله یقینا الله تعالی چې دی وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، دا الله وعده رښتیا وه او زما وعده چې کوم دی ما خلاف وکړو. وما كان لي عليكم من سلطان، نو مال را پتا سمانه سو زور ضرورتیا، نو زما پتا سمانه ضرورتیا چې په زور تاسو ما رانی ولي وي، بلکې ما خو صرف په زړه کې تا ته وسوسه واچولا، او د وسوسې د وجینا تا چې کوم دی د الله غا حقيقي دین پرې خو دی، دا د الله غا دلایل او غل دین دی پرې خو دی، دا او زما د دروغو د کوسلی چې ما تا تک می د غرونو د شګي غرونو مې ته جوړولو پاغه تا عمل وکړو، ما خو تا باندې هیڅ زور نه کړی، نه مې پات کړو تړلې وي، نه مې ته ټوپک او توپی نیولې وي، بلکې صرف دا ان دعوتکم الا ان دعوتکم، مگر دا چې دعوت مې درکتا سولره بس ته جب تم لین، تاسو زما د دعوت قبولتیا وکړه، ما خو صرف تاسو ته وینا کړی وا او د وینا تابعدار شوي، بل طرف ته د الله تبارک وتعالی څومره دلایلو د هغې دلایلو تابعداري دې نه کوله چې عادل لکه د نور غونې پړکېدل او زما د تورې تیارې غونې کارونه چې هغه هر څه خړ او هر څه ناکار و، هر طرف ته پکې بدفیلي وه، هر طرف ته پکې بې حیايي وه، هر طرف ته پکې پهاشي وه، هر طرف ته پکې د قانون د انسان او قانون د الله نه خلاف و، هغې ته دې نه کتل. اوس چې کوم دی ما زما دعوت دی دغه تک تور دعوت، دغه ناکاره دعوت، دغه بې مقصده دعوت چې کوم دی تا قبله او د الله هغه صحیح دلایل دې پرېښودل. اوس پسې فلا تلومونی، مه ملامت کوئ ما لره، ولومو انفسکم، خپل ځان ملامت کوئ، خپل ځان ملامت کوي، ما سله ملامت کوئ، زما ملامتیا خو اله بوا چې تاسو ما په یو ځای کې بند کړی وي او هغه ځای کې په تاسو باندې ما هغه د بدپیلۍ خبرې چې کوم دی تاسو سره تړلې وي، ما خدا کار نه کړی، ما خو صرف دعوت در کړو او تا چې کم دی هغه کارونه وکړو. ها گنبد جوړ شوی او د پاسه پی قبر جوړو، ته لړې شالونه دې پی واچول. ما دا ته وی دی به الله ته رسی، زما خبره دروغ وا، تا د هغه په نوم باندې الله لې شور وکړی. ما تاله چاړه لاس کې درکړه، ما تاله ګډ او بیزه په لاس کې درکړه چې دا تا لال کا. ما تا ته پردی زنانه بربند راوستې دا او لاس نیولې مې راوستې وه، ته مې کمره کې سره بند کړې چې د دې سره بدکاری وکا. ما خو صرف ستا په زړه کې شوق پیدا کړو او د شوق په پیدا کېدو سره یو پاک دامنې خلکو د بدنامولو دپاره ته پردو دروازو کې، ته پردو کورونو ته، ته چې کم دی پردو ټولونو کې، ته چې کم دی په پردي ښارونو کې، ته په هغه ځایونو کې چکلې چې دي، هغه رنډبازۍ چې کېږي، هغې ته ته ما بوتلې وې چې ما هلته وغورځولې، ته خو په خپل هلته روان شوی وې. نو اوس ما ملامته کوې، ځان ملامت کا، خپل ځان ملامت کا. وګور د شیطان خبرې، دا به کله مونږ ته پته لګي؟ دا به مونږ ته آخرت کې پته لګي. او دغه مشرکان چې مونږ له د شرک دعوتونه را کوي، بابا جی دی هر ډیر خولي، بابا جی دی ته کسبینه گیرا دا خستا خج له زیار کال عمرې کوي، پنځه وخت مزرا کوي، امامتی کوي، مړه او تاسو وای چې ير دی د شر دعوت ور کوي، دا تاسو ټول بدنام وای مړه. مدا خو د شیطان رور دی، بیا د قیامت پرستانه انکار کوي چې اوس رورا کمنګ غلی کینو پرونی آیات کې دغه پیران دغه علما چې ځان ته دا ناکاره علما صحیح علما نه غره ناکار علما علما سوچ ورته ویلی شي چې غي د الله تبارک وتعالى د کتاب صحیح تعلیمات خلکو لنه ورکي او خلق لا اوسمه سره د دومره تعلیماتو سره د دومره دلایلو سره د الله د کتاب نه په شرکیاتو کې پراته دي او دا غي په خودنه باندې عمل کوي، دغه عبادت وایي کوست غلی کینی او کچغه وایي منګل اخلاص یې نشته ټول پکې راګیر یو استاد دی اون دی او شاگرد تمیومه پیر دیومه مرید تمیومه ټول پدې کې شامل یو. اوس خبرو ته ضرورت نشته چې یو بل موږ ملامت کوو. نو دغه رنګ شیطان به وایي چې ما ملامت کوي، خپل ځان ملامت کوي. ما انا بمصرخکم، نه یم زه ستاسو پر یاد راسه. که تاسو ډیر پر یاد کوئ، ستاسو پر یاد زه منلی نشم، مال اختیار نشته، زه په خپل ځان د عذاب نه نشم بچ کولم، تاسو بس بچ کم. ها چې یو سړی په دریاب کې غر کی او ته غر کېږي، نو ته به چاته آواز کوي؟ د دریاب په غاړه، د دریاب نه چې بهارې کنه، چې دریاب کې دن نه، هغه په خپله غرق شوی دی. نه چې په خپله یو سړی غر کی، نو هغه خو داسې دی چې په خپله د ځان د اوباسلو دپاره ځان له څوک ګوري. نو ته هغه چاته وایي چې په خپله دریاب اغستې دی؟ نو تاسو زما په خپله زه غرق او تباه وم، نو زه به څنګه ستاسو پر یاد ومنم؟ زه خو په خپله پر یاد به اوس کوم او زما پر یاد به څوک نه مني. نو تاسو هم زما پر یاد که، زه تاسو ته حکم هم بیکاره دی. وما انتم بمصرخی، او نه تاسو زما پر یاد منونکي. انی کفرت بما اشرکتمونی، زه انکار کوم په هغه څه باندې چې تاسو یې صدار کړیو زما سره من قبل. پخوا شیطان به انکار وکړي چې تاسو د الله تبارک وتعالى سره کوم خلق شریکان جوړ کړو زما په خودنه ماندې، او دارنګي زما په خودنه ماندې تاسو غیر الله تر آمدد شوي، یا تاسو زما په خودنه ماندې کوم غلط کارونه کول او زه د الله سره برابر ولم، نو تاسو زه د الله سره برابر کړم. په کارو چې تاسو د الله تابعداري کړې وي، نو تاسو د الله سره زه برابر کړم او زما په خودنه ماندې تاسو هغه کارونه وکړو. نو زه اوس انکار کوم چې زه د الله تبارک وتعالى په حضور کې وسه، زه چې کوم دی په خپله په عذاب کې ګیرې ما، نو تاسو به زه سخلاص کوم. ها او زه د هغې سیز نه انکار کوم کوم کار چې تاسو دنیا کې زما په خودنه کړی دی. ان الظالمین، څومره افسوس، څومره افسوس به چې چا د غلط مولا او د غلط فیر او دارنګې د شیطان په هغه غلطو خبرو باندې عمل کړي، څومره سړي ته بیا تکلیف هلته او دنیا کې هم سړی ته تکلیف میلاویږي، خو بیا هم دی د شیطان هغه خودنه نه پرېږدي. ان الظالمین، یقینا ظالمان چې دي، لهم عذاب الیم، دی د پاره عذاب دی دردناک. دلته د ظالم د پاره نه څوک چې کم دی پر یاد اوریدونکي شته، نه د ظالم د پاره خلاصونکي شته. دلته د ظالم د پاره بغیر د عذاب نه بل څوک بل څه نشته. نو د دې وجه نه موږ ظلم کړی دی که زیما او که تاسو یې ټول په ظلم کې یو ځای یو، نن به مونږ ته د هغې ظلمونو عذابونه میلاویږي چې ډېر دردناک دي. الله دې مونږ ته وساتي او مؤمنان مسلمانان ټول و ودخل الذين او داخل به شي هغه کسان امنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل یې کړی دی نیک څه ته به داخل شي جنات باغچو ته جنتونو ته تجري من تحتها الانهار چې روانې به وي د لاندې دینه ولې خالدین فی همیشه به وي په دې کې باذن ربهم په حکم در خپل سره تحیتهم فیها سلام پیشکش عباد دی په دې جنت کې سلام سلام وي. کله چې د ظالمانو دپاره عذاب دردناک ذکر کو نو دلته د مؤمنانو مسلمانانو دپاره چې چا د دغې غلطو پیرانو نه د دغې غلطو مولیانو نه د دغې شیطانانو او د شیطانانو د ملګرو نه ځان ساتلی الله تبارک وتعالی وایي دا مؤمنان دي او عمل یې کړي په طریقه د پیغمبر باندې ځان یې د بدعاتو نه بچ ساتلی. الله پاک وایي باغچې والا ورکم داسې باغچې داسې بنگلې داسې کورونه چې د لاندې به ولی بهږي او دا به د چا په حکمي حکم د الله تبارک وتعالی. نو د الله نه مني چې هغه دله داسې زونه تیار کړي دي او د شیطان ملی چې یا د ځان سره هلاکت ته بوزي. افسوس چې موږ خپل دشمنو پیژندلې وې په معمولي وسوسو د هغه دوکه کیږو او د الله په دلایلو باندې چې څومره الله تبارک وتعالی انتظام زموږ دپاره کړی دی هغه انتظام طرف ته نه راځو چې څوک راله دعوت راکوي او څوک مو دې ته راغواړي او هغه سبب د نجات زموږ دپاره ګرځي سبب د همیشګیری د خوشحالۍ دپاره ګرځي چې همیشه به خوشحاله خوشحالۍ. تحیتهم فیها سلام پیشکشۍ به د دی په دې جنت کې وی سلام سلام د سلامتی ځای به د الله تبارک وتعالی در کی چې په هغې کې هر وخت به تا ته هر کلی ویل کیږي. الم تر کیف ای ته نه ګورې درب الم تر کیف ای سرنګې بیانې الم تر کیف ای ته نه ګورې کیف درب الله سرنګې بیانې الله تعالی مثلا مثال کلمه طیبه د کلمې پاکې کشجرتن طیبه پشان دا غونی او خیسته پاکی اصلها ثابتون چه جڑی ده مضبوطی وی و فرعها فی السماء او سانگی ده پا برابانی تلی وی تؤتی و کلها ورکی میوی ده کل حین هر وقت به اذن ربها پا حکم ده رب ده بانده و یضرب الله الامثال او بیانی اللہ مثالونا للناس ده پار ده خلق لعلهم يتذكرون خامخاچ دی پند نصیحت قبول کی. دریم زل لفظ علم ذکر کیږي په دې آیات کې سلی رشتم نمبر آیات کې او په دې کې امثله للفریقین بیانېږي. مخکې دو زل لفظ علم یو زل لفظ علم پړومبی نهم نمبر آیات کې ذکر شو او په هغه کې جدال المشرکین مع الانبیاء جګړې ده مشرکین و دا انبیاء علیہ الصلات والسلام سرا بیاون 18 نمبر آیات کی علم ذکر دا علم ذکر شو او پائے کہ جدال المشرکین فیما بینہم اگر جگڑے دا مشرکین او پا منز خپل کے اس درین زل لفظ علم پا دے آیات 24 کے بیانے گی او دا دے نفس امثلہ للفریقین بیانے دو مثالوں بیانے یو مثال آغا ونا چې داغي مثال بیان کو چې داغي وګوره ورته الله تبارک وتعالى دا پاکي کلمې مثال پشان داغه ونی ورکړې دي چې داغي جړې کته مضبوطی تلی په ځمکه کې او دا رنگي داغي څنګه چې کم دي په برابانی تلی. نو مثال چې د مؤمنانو داوود توحید مضبوطی او دا رښتونه ده دا پشان داغه ونی ده چې داغي جړې په ځمکه کې مضبوطی دي او سانگی پا بر تلی دی. نو دغه رنگی سنگی چه جڑا مضبوط دا دلائل تا تاغی و گورا کم دلائل چه تال در کئی کم عمال چه ستا دا سادری گی آغا عملونو تا و گورا آغا عملونو دست مضبوط تی دلائل چه کم بیانه اغا دلائل مضبوط تی او دارنگی دا عمال و مثال پشان دا آغش دا آغ سانگو چې اپ برابای تلی کلمتان طیبتان هغه پاک کلمه ابن عباس رضی الله تعالی عنه معنی کې کلمه صدا شهادت الله اله الا الله گواہی کول دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت پا مسئلہ باندے اغا پاکا کلیمہ دا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ام دا مانا کرے دا دا دے وجنا ہمیشہ دا پارتا سو گو رئی چی ونا کل میوی ونیوی نو چی کل اغا تلون کی دلار مسافر زی او رسیدے و تنیشی نو پا کانو ونی اولی خو اغا میوی دا حاصلولو دا پارا چی میوی ماتا میلاوشی او دا دغی ونی کار سدی چی اغا چی کم دینو پا کانو اشتیشی و اغا خلقو لمیوی ورکی نستا مثال پشان دا اغی ونی دی چی پا اغی بانی کانی وریگی او بل لمیوی ورکی نو تبا دا اللہ دا توحید مسئلہ بیانائی کپتا کانی وریگی استا کار بدائی چی تبل تا پایدہ رسائی اوستان خلقو تا پایدہ رسی دا دی وجنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ متعلق چی کل پیتوی شایشوی او پیتوی شوروشوی ناغد اشعار دا عربی دا آغا متعلق لکلی شوی دی من شاخ بلنیار پل عزم و توحید آغا ونا چی آغا پا بربانی تلی دا آغی مثال پشان دا آغ دی چی چاکی مضبوط تا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت مسئلہ پرتائی و از راہ گزر سنگ زدن ہار ندارند او دا غونا چی میوینی ولی دی او لاروی پا دی تیری گی نو کانی پیولی او غول میوی ورکی زما مانی اون پی توی شروع دی خو زبا دا اللہ دا دین خدمت کوم که ارسو رما سوک بدنامی زبا دا اللہ دا توحید مسئلہ چکم دی اغا صفا صفا بیانو ما دا دی وجنا عبدالرحمن بابا اموی په باردار او نه تل وریږي کانی بیا ته ګوره چې باردار او نه سکړه په باردار او نه ټول عمر کانی وریږي خو کار یې سي خلکو له چې کم دی نو پیدې ورکوي مسلمان استا کار بدایي چې خلک به درپسې خلک په پتوی لګی څوک په وی وابي راغلی دی څوک په وی پنچپیری راغلی دی څوک په وی د پلانکي ځای نه وته ایډ میلاویږي څوک په وی دا په پیسو باندې خلک نیولی شوی دی زمونږ زوړ دین بدلی زمونږ دعاګانې نه مني کرامات نه مني دارنګي ذکرونه نه مني دارنګي تلاوت تو قران هغه چې کوم دی وای دا بدعت دی هر څه منو خود په طریقې د چا منو په طریقې د قران او د سنت منو که الله تعالی یو خبر او حکم کړي هغه ته نه مني مجرم يم کنيم او چې الله نه دی ویلي او زه کوم زه د الله نه مشرم زه د الله نه پوهیم زه د الله تبارک وتعالى بنده یم زه خود الله تبارک وتعالى غلامم نو چې د غلامای خبره کوم نو زه به څنګه د هغه خبره کوم چې یو سړی په شریعت کې چې کوم دی هغه د خدای توب کارونه د بل لپاره حلالی حلال ولا حرامی حرام ولا حلالی دا کار څه دی دا په شریعت کې د الله تبارک وتعالی د دین داوا کولې چې زه نوی دین راړم او نبی علیه السلام هم دغه رنګې موږ ته دین کامل پرې خودی دی په هغه دین کې څه کمی نشته نو په تا باندې به پیتوی لګي خوستا کار بدای چې پشان دا غ پاکی ونی او تبا همیشه د پاره بل ته پیدا رسای الله دې دا زمونږ نصیب کی وکال الشیطان او بوای شیطان لما قضی الامر ارکل چې پیسل شکار ان الله یقینا الله تعالی چې دی وعدکم وعد کړی وتا سرا وعد الحق وعد پرختیا ووعدتکم او ما وعد کړی وتا سرا فاخلفتکم نو خلاف مې وکستا سنا وما کان لی علیکم من سلطان او نو زما د پاره پتا سمانی سه دلیل سه زور الا ان دعوتکم مگر دا چی دعوت می درک تاسو لرا فاستجبتم لی نو تاسو زما قبول تیاد دعوت وکړه فلا تلومونی مملامت کوی مال را ولومو انفسکم ملامت کی خپل ځانونا ما انا بمصرخکم نیم زستا سو پر یاد اوریدون کی یا منون کی و ما انتم بمصرخی او نی ایتا سو زما پر یاد اوریدون کی منون کی انی کفرت بما اشرکتمونی زین کار کوم دا غسنا چتا زی صدر کړو من قبل پخوا ان الظالمین یقینا ظالمان چی دی لهم عذاب الیم دی د پار عذاب دی دردناک و هو دخل الذین امنوا و داخل بکو داخل بشی هغه کسان امنو چی ایمان راوړ دی و عامل الصالحات و عمل کړي نیک جنات جنتن تا تجری من تحتها الانهار چه روانی بوی دلان دے دینا ولی خالدین فیها ہمیشہ بوی پدے کے بیزن ربیم پا حکم در اخپل مانے تحیتهم فیها سلام او پیش کشای بردی پدے کیوی سلام سلام علم ترکی فضرب اللہ مثلا ایتنگو ریس رنگ بیانی اللہ تعالی مثال کلمه طیبه د کلمه پاکی کا شجره طیبه پشان دا غونی پاکی اصلها ثابتون چې اغه جړی د دی مضبوطی و فرعها فی السماء او سانګ د دی په بره باندې تلی توتی اوکلها ورکی میوی ها اوکلها میوی خپلې کلهین ار وخت یعنی کله د میو وخت به اذن ربیا په حکم در خپل ماندې و یضرب الله الامثال او بیانې الله تعالی مثالنا للناس د پاره د خلکو لعلهم يتذكرون خامخات دي نسيت قبول كي ومثل كلمه خبيثه او مثال كلمه اغا خبيثه اغا پليته كا شجره خبيثه پشان دا غوني معمولي ماندي نجت ست من فوق الارض چ خورشي وي د پاسه د زمکي مالها من قرار نوي ديلرا مضبوط واله